tutar também, se virar. मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। काण्डशाखीय बृहदारण्यकोपनिषद् द्वितीय अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण के पंचम कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था। भाष्य टीका आदि हो गए। एक भाष्य की पंक्ति के ऊपर वार्तिक है। यह श्रोतव्य पूर्व आचार्यतः आगमतश्च पश्चात मंतव्य तर्कत ततो नितिजासितव्यो निश्चय ध्यातव्य। इतने अंश में भाष्यकार ने जो लिखा है, पहले सुनना चाहिए, आगम से अभिन्न बोलने वाले आचार्य से सुनना चाहिए। आगम से भी सुनना, आचार्य सुनना, मतलब दो नहीं, वे आगम को ही यथार्थ बताने वाले जो आचार्य होंगे उनके द्वारा सुनना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि अज्ञात वस्तु को सुने बिना ज्ञान नहीं होता। उसके पश्चात तर्कता मंतव्य कहा, युक्ति से मनन करना चाहिए क्या अंश त्याज्य है क्या अंश सही है, क्योंकि आत्मा में पहुँचने के लिए लक्षणावृत्ति से जाना होगा, कुछ अंश त्यागना पड़ेगा, कुछ अंश को लेना होगा, उपाधि अंश को त्यागना होगा और उपहित अंश को लेना होगा। ये तर्क है। ततो निधिध्यास्तव्य, जब तर्क श्रवण हो गया, मनन हो गया, उसके बाद में एकाग्रता करे, उसी में बने रहे, बस आत्माकार वृत्ति में बने रहे। ये निध्यास्तव्य ये मान निश्चय ध्यातव्य, निश्चयपूर्वक उसी का चिंतन में रहे, अन्य चिंतन छोड़ दे। इसके ऊपर ये भाष्य के ऊपर में वार्तिक है, ये कहना चाहते हैं। श्रोतव्य इत्यादि ध्यातव्य इति अंतभाष्य रहस्य आविष्कर कराणी वार्तिकानि उपनिष्यन्ते, कहते हैं। श्रोतव्य से आरंभ कर माने ध्यातव्य तक, निश्चय ध्यातव्य है ना, ध्यातव्य तक जो भाष्य हैं तो इसके आविष्कार करने वाले कुछ वार्तिक हैं, माने यहाँ पर 12 वार्तिक हैं। ये वार्तिकों को यहाँ उपन्यास करते हैं, द्वादश वार्तिक हैं, इसको स्पष्ट करने के लिए क्या तात्पर्य इसका। श्रोतव्य पूर्वम आचारितः आगमतश्च और पश्चात मंतव्य तर्कतः और ततो निधिध्यासतव्य निश्चय ध्यातव्य, इस भाष्य के इतने अंश के क्या तात्पर्य निकलता है ये कहना चाहते हैं। यही है वार्तिककार बोलते हैं, सर्वमान प्रसक्तौ च सर्वमान फलाश्रयात् श्रोतव्य इत्यतः प्राह वेदांता बरुरुत्सया। सर्वमान प्रसक्त हो, आत्मा के विषय में सभी प्रमाण की प्रसक्ति होने पर, प्रत्यक्ष प्रमाण, नैयायिक आदि कहते हैं आत्मा प्रत्यक्ष होता है, ऐसा है, मन का, मन के द्वारा प्रत्यक्ष होता है कहते हैं। अन्य कोई बोलते उपमा, अनुमान से आत्मा सिद्ध होता है, कोई कहते हैं उपमान से, कोई कहते हैं शब्द इत्यादि, सभी प्रमाण की प्रसक्ति है आत्मा के विषय में, किंतु वो सारे प्रमाणों के जो प्रसक्ति वाला आत्मा है वो उपाधि विशिष्ट आत्मा होता है, कर्ता भोक्ता वाला होता है, और वेदांत के द्वारा प्रतिपाद्य जो आत्मा होगा निरुपाधिक होता है। इसलिए उन प्रमाणों को बाध करने के लिए यहाँ वेदांत प्रमाण को ला करके बोलते हैं श्रोतव्य मंतव्य द्वितीयास्तव्य, ये कहना है। सर्वमाण प्रसक्त उच्च, सारे प्रमाण की प्रसक्ति होने पर प्रत्यक्ष आदि जो प्रमाण है आत्मा के विषय में, और सर्वमान फलाश्रय आदि जितने भी बाह्य वस्तु का ज्ञान होता है प्रमाणजन्य ज्ञान हो तो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण का ज्ञान का और माने अधिष्ठान वही है, फल फल माने ज्ञान होता है, प्रमाण का फल ज्ञान होता है, उसका आश्रय अधिष्ठान वही होने से श्रोतव्य इत्यतः प्रह, इसलिए सभी प्रमाण की प्रसक्ति है और सभी प्रमाणजन्य ज्ञान के आश्रय है, अधिष्ठान है, इसलिए श्रोतव्य इत्यतः प्रह। श्रुति ऐसी कहती है, श्रोतव्यो मंतव्यो निर्दिशास्तव्य कहती है, माने अन्य प्रमाण से नहीं जाना जाता, श्रुति प्रमाण से ही जाना जाता है, ये बोलने के लिए। अन्य प्रमाण से जो जाना हुआ आत्मा होता है वो कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि विश्रा उपाधिक आत्मा होता है, और श्रुति के द्वारा प्रतिपादित आत्मा निरुपाधिक आत्मा, ऐसा अर्थ न करेगी, माने प्रत्यक्ष आदि प्रमाण का विषय श्रुति की क्या आवश्यकता है ऐसा न कहे, यही है। श्रोतव्य तथा प्रह वेदांत अवरुद्धया अवरोधुम अवरोधुम इच्छया अवरुद्धया, रुधिर आवरण धातु है, वेदांत जो है ना अन्य प्रमाणों को रोकने की अवरोध करने की इच्छा से श्रोतव्य मंतव्य निर्दिशास्तव्य ये बोलता है, यही है। अन्य प्रमाण का विषय नहीं है आत्मा, और अन्य प्रमाणजन्य ज्ञान का आश्रय भी नहीं, माने वो भी नहीं, ये जो निर्विशेष आत्मा है वेदांत प्रतिपाद्य आत्मा, इसलिए उन सभी प्रमाणों के जो प्रमाणजन्य ज्ञान और प्रमाणों को अन्य प्रमाणों को अवरोध करने की इच्छा से माने श्रुति बोलती है श्रोतव्यो मंतव्यो निर्दिशास्तव्य, अन्य प्रमाण से नहीं जाना जाता आत्मा को, श्रुति के माध्यम से जाना जाता है, जो वेदांत प्रतिपाद्य निरुपाधिक आत्मा है वह, ये कहा। दर्शन से विधेयत्वात् तदुपायो विधीयते, वेदांत श्रवण यत्नात् उपाय तर्क वच गते। दर्शन से अभेद, ज्ञान जो होता है ना विधान नहीं है, ज्ञान करने का नहीं है, विधि नहीं होती ज्ञान में, ज्ञान होने की वस्तु है, तो द्रष्टव्य बोला हुआ है तो कैसे संगति लगाना उसका, कहते हैं दर्शन से अविधेयत्वाद, माने विधि का विषय नहीं है दर्शन, दर्शन माने ज्ञान, ज्ञान जो होता है होने की वस्तु है, करने की वस्तु नहीं है, तो फिर तद उपाय विधेयत, यहाँ पर उसके उपाय जो श्रवण मनन है ना उसका विधान होता है, यहाँ ज्ञान के जो उपाय हैं साधन हैं उनका विधान होता है, उनके लिए ये करना चाहिए, क्या श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए इत्यादि, ज्ञान करना नहीं चाहिए, ज्ञान तो होने की वस्तु है, यदि साधन सामग्री पूर्ण हो तो ज्ञान स्वतः हो जाता है, ये स्थिति है, उसको वो करने की नहीं, ये कहते हैं दर्शन से अविधेय, दर्शन माने ज्ञान, ज्ञान अविधेय होता है, विधेय नहीं होता, इसलिए तद उपायो विधीयते, उसका जो ज्ञान का उपाय है किससे कैसे ज्ञान होगा उसका उपाय श्रवण मनन, यही है तो उपाय वेदांत श्रवण मनन, उसी का विधान किया जाता है, वेदांत श्रवणम, जो वेदांत का श्रवण उसका उपाय है किसका, ज्ञान का उपाय है, श्रवण के बाद ज्ञान होगा, तद उपाय यही है वेदांत श्रवणम, यत्नाद यत्नपूर्वक श्रवण करना चाहिए, बात यह है सुंदर, और उपाय तर्क है, और तर्क भी मनन भी उसकी साधन है किसका, ज्ञान का, उसी का विधान है, श्रवण मनन का ही विधान है, ज्ञान का विधान नहीं हो सकता, ज्ञान तो होने की वस्तु है, ये स्थिति है। श्रवण क्या है तो कहते हैं श्रवण श्रुति लिंगादि को न्याय शब्द शक्ति विवेककृत, विवेककृत ये कहते हैं, श्रुति कहीं श्रुति साक्षात श्रुति बोलती है, कहीं लिंग ज्ञापक मिलता है, यही है यदि, और न्याय युक्ति यही है, शब्द शक्ति विवेक कृति, ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, कहते हैं शब्द शक्ति को विवेक कर देते हैं, ज्ञान कराते हैं, ये शब्द के प्रयोग कहाँ होता है, ये होता है, ये श्रवण है, श्रवण इसी का नाम है, और आगमार्थ विनिश्चित मंतव्य भण्यते, वो श्रुति के अर्थ को निश्चय करने के लिए मंतव्य कहा गया, केवल श्रवण मात्र से नहीं उसका विचार भी होना चाहिए, क्यों भाग त्याग लक्षण करनी होती है, कुछ अंग से त्यागना उपाधि अंग से त्यागना होता है, और जो उपाय निरुपाधिक अंशों को रखना होता है, इसलिए वहाँ पर मंतव्य की भी आवश्यकता है, केवल श्रवण मात्र से नहीं। आत्मा आत्मा करते कहीं कर्ता भोक्ता वाला आत्मा में चला जाए व्यक्ति, जो बंधन का कारण है वो आत्मा बंधन का कारण बन जाता है। मैं करता हूँ भोगता हूँ ये पना विशिष्ट आत्मा को जानता हो, विशिष्ट आत्मा को जानता हो तो संसारी मिलेगा उसको। यहाँ वेदांत में शुद्ध आत्मा के लिए कहना है। वस्तु तत्व विवक्षे मंतव्य इति शासनात्, वस्तु तत्व की विवक्षा करके हाँ वेदांत में मंतव्य इति उपदेशात, वस्तु तत्व मतलब वस्तु का स्वरूप का कथन करने के लिए मंतव्य कहा। वो आत्मवस्तु का स्वरूप कर्तृत्व भोक्तृत्व विशिष्ट है अथवा कर्तृत्व भोक्तृत्व रहित है, ये वस्तु का स्वरूप क्या है इसके विवक्षा के द्वारा ही यह माने वेदांत है। इस वेदांत में मंतव्य शासन को मंतव्य ऐसा उपदेश हुआ है, मनन करना चाहिए। योषाद योषित अग्नियादि दृष्टो ही नैव मंतव्यता विधि, योषित वाव असौ गौतमाग्नि, स्त्री अग्नि है करके कहा उपासना प्रकरण में शांतक में आया, ये गौतम ये स्त्री जो है अग्नि है कहा। तो वो वहाँ पर मंतव्य नहीं होता, जो कहा वही उतना ही करना है, वहाँ उससे फल मिलेगा। किंतु ज्ञान में ऐसा नहीं, सुनने के बाद मनन करना पड़ेगा। यो सा वा वसो गौतम अग्नि, वहाँ सुनने के बाद जो कहा उतने करना है, वहाँ कोई मनन करने की आवश्यकता नहीं वहाँ। और ज्ञान के लिए श्रवण के बाद मान, वहाँ श्रवण मात्र से काम चलता है उपासना में, इस मात्र से जो सब आया उस रूप से स्त्री को यदि अग्नि रूप से चिंतन करेगा तो फल मिलेगा। पंचाग्नि विद्या में है ये फल मिलेगा, किंतु ज्ञान में ऐसा नहीं, सुनने मात्र से फल नहीं मिलेगा, ज्ञान होने वाला नहीं है, मनन भी चाहिए। यही है योषित अग्नि आदि दृष्टि हो, जो योषित आदि में अग्नि आदि दृष्टि है वह नैव मंतव्यता विधि, वहाँ मंतव्य तो विधि नहीं है, श्रोतव्य से ही काम चलेगा वहाँ तो। यहाँ श्रोतव्य के बाद मंतव्य भी है, सुनने के बाद मनन करना होगा, क्योंकि वो शुद्ध आत्मा निर्विशेष आत्मा में पहुँचने के लिए बहुत झंझट बहुत है, विघ्न बहुत हैं, तो उनको त्यागना है सब हटाना है, इसलिए मंतव्य आवश्यकता है। ठीक है, वेद शब्दानुरोध्यत्र तर्कोपि विनियुज्यते। अब कहते महाराज तर्क का तो निषेध किया हुआ है, तर्क से कैसे जाना जाएगा, नैसा तर्केण मतिर आपने यह कहा हुआ है कठोर शब्द, तर्क के द्वारा ये बुद्धि आने वाली नहीं है, ज्ञान होने वाला नहीं है ऐसा कहा है। तो कहते नहीं, वेद शब्दानुरोधी अत्र तर्कोपि विनियुज्यते, यहाँ वेद के शब्द के अनुकूल चलने वाले तर्क यहाँ उसका भी उपयोग होता है। वेद विरुद्ध तर्क, वेद कुछ बोलता हो तर्क और कुछ बोलता हो, वेद बोल रहा है निर्विशेष आत्मा होता है और तर्क कहता है सविशेष आत्मा होता है, ऐसा तर्क नहीं लिया जाता। जो श्रुति के अनुकूल तर्क है, वेद के अनुकूल तर्क है, वह है उपयोग होता है उसका। श्रवण के बाद में तर्क माने मंतव्य वही है, उसके उपयोग है। वेद शब्द अनुरोध्यत्र तर्कोपि विनिर्जते, वाच्यवाचक संबंध नियमे तस्य हेतुतः, ये तर्क क्या करता है, ये शब्द का वाच्यार्थ क्या है, वाच्य और वाचक, वाचक शब्द होता है वाच्य अर्थ होता है। तो जैसे आत्मा आदि शब्द आया उसका वाच्य क्या हो सकता है, तो वाच्यवाचक संबंध के नियम में तस्य हेतुतः, तर्क से हेतुतः, तर्क में हेतुत्व कारण तो है, संबंध बताएगा वो किसका कहाँ प्रयोग करना चाहिए, यही है। अपरायत्त बोधोत्र निदिध्यासन मुच्यते, कहते हैं मुच्यते पूर्वयोरवधित्व न तदुपन्यास इष्यते। अपरायत्त बोध जो दूसरे के अधीन न जो न होने वाला ज्ञान है, स्वतः होने वाला ज्ञान है, जो दूसरे के अधीन ज्ञान होता हो वो निदिध्यासन नहीं कहा जाता, कहा जाता। तो अपरायत्त न पर आयत्त, पर के अधीन नहीं, दूसरे के अधीन नहीं है ऐसे जो ज्ञान होगा उसको निदिध्यासन कहा जाता है। पूर्वयोर अवधित्व न, पहले जो श्रवण और मनन कहा था उन दोनों की अवधि है ये निदिध्यासन। पूर्वयोर अवधित्व न तद उपन्यास से शेषते, मान निदिध्यासन का ही उपन्यास कहा रखा जाता है। पहले जो श्रवण मनन दो हैं पूर्व में कह चुके उसके अवधि रूप से निदिध्यासन होता है। यदि श्रवण ठीक है और मनन ठीक है तो निदिध्यासन स्वतः हो जाएगा। श्रवण ठीक ठीक किया हो और मनन भी ठीक ठीक हुआ हो तो निदिध्यासन स्वतः हो जाता है, ये स्थिति है। श्रवणादि क्रिया तावत् कर्तव्येह प्रयत्नतः, यावत यथोक्तम विज्ञानम आविर्भवति भास्वरम कहते हैं। श्रवणादि जो है ना तब तक करते रहना चाहिए, श्रवण मनन ध्यासन करते रहना चाहिए तब तक स्थिति है। जो विविदुषु संन्यासी है उसको तब तक ये काम करते रहना चाहिए। श्रवणादि क्रिया जो श्रवण क्रिया मनन क्रिया ध्यासन क्रिया है, क्रिया तावत तब तक कर्तव्य यह प्रयत्न था। यहाँ आत्मा के विषय में प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए श्रवणादि, यह माने आत्मनि इस आत्मा में, आत्मा के ये विषय में श्रवणादि जो क्रिया है, श्रवण मनन और निधिध्यासन जो क्रिया है ना, तावत तब तक यह प्रयत्न था कर्तव्य, तब तक यहाँ प्रयत्नपूर्वक इस आत्मा में प्रयत्नपूर्वक करना चाहिए श्रवणादि आत्मा के विषय में। कब तक करना चाहिए? कहते हैं यावत यथोक्तम विज्ञानम आविर्भवति भास्वरम, जब तक यथोक्त विज्ञान जो आत्म साक्षात्कार जिसको बोलते हैं, जब तक वो निर्मल नहीं होगा, प्रतिबंध जब तक नहीं हटेगा, तब तक श्रवण मनन ध्यान करते रहना चाहिए। और ज्ञान के प्रतिबंधक सारे हटने पर आवश्यकता नहीं श्रवण मनन आदि की, तब तक करना चाहिए। मतलब जैसे भोजन कब तक करना चाहिए? कहते हैं जब तक तृप्ति नहीं होती है। इसी प्रकार जब तक ज्ञान स्वच्छ नहीं होगा, धुंधलापना न रहे ज्ञान में, स्वच्छ हो जाए, जैसे हाथ में रुखे आंवले में कोई संशय नहीं करता यह आंवला है या नहीं, विपरीत ज्ञान भी नहीं होता, लड्डू है नहीं बोलेगा, संशय भी नहीं विपरीत ज्ञान। इसी प्रकार मैं सच्चिदानंद आत्मा हूँ, जब तक स्थिति में न पहुँचे तब तक श्रवण मनन आदि ये करते रहना चाहिए, ये कहते हैं। और कहा आगमाद दर्शनम पूर्वम आगमाचार्य तो पति त्रयाणाम संगानात् शास्त्राचार्य आत्मनाम स्थिरम। वो ज्ञान तभी स्थिर होगा, कहते हैं सबसे पहले आगमाद दर्शनम, पहले आपात ज्ञान होगा, स्वाध्यायो अध्येतव्य, अपने करते करते कुछ आत्म संबंधी ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, आगमाद दर्शनम परोक्ष ज्ञान है पहला। उसके बाद पूर्वम उसके पश्चात आगमाचार्य तो, और आगम और आचार्य सुनेगा श्रवण करेगा, आगम से अभिन्न बोलने वाले जो आचार्य उनसे सुनना होगा, उसके अनंतर होगा मति माने मनन, ये होगा। तो पहले दर्शन माने परोक्ष ज्ञान है, आपातिक ज्ञान है, और उसके बाद श्रवण, आत्मा को जानने से मुक्त होगा ये सुना हुआ है, तो उसके बाद वेदांत श्रवण में लग जाएगा। उसके बाद में क्या होगा? मनन होगा, तब त्रयाणाम संगाना तीनों का कथन होने से, ज्ञान पहले परोक्ष ज्ञान है, आपातिक ज्ञान है, उसके बाद श्रवण हुआ मनन हुआ, तीनों के सम्मेलन होने से, संगानात सम्मेलन होने से शास्त्राचार्यात्मनाम स्थिरम, शास्त्र और आचार्य रूप से क्या होगा? वो मनन रूप से स्थिर हो जाएगा ज्ञान। प्रतिपत्ति पुरा शादी यावन्न मनुते श्रुतम श्रुत्वा मत्वा सतम साक्षात आत्मानं प्रतिपद्यते, कहते हैं। प्रतिपत्ति माने ज्ञान, पूरा शाब्दी यावन्न श्रुते मनुतम, जब तक श्रुतम न मनुते, जब तक सुना हुआ को मनन नहीं करता तब तक शाब्द ज्ञान ही है वो, क्या है शाब्द, शाब्द शब्द शाब्द ज्ञान है वो, ये कहते हैं। यावन्न श्रुतम मनुते, जब तक श्रुतम न मनुते, जब तक सुना हुआ नहीं मनन करता, मनन जब तक नहीं करता तब तक वो शाब्द ज्ञान ही है, शाब्द ज्ञान ही हुआ वो, शाब्द ज्ञान मात्र ही है। श्रुत्वा मत्वा सतम साक्षात आत्मानं प्रतिपते, पहले श्रवण उसके बाद मनन करके आगे जाकर आत्मा को साक्षात्कार प्राप्त करता है। अनन्यायत्त विज्ञाने श्रवणादे रूपायतः जाते नापेक्षते किंचित प्रतीचो नभुपात परम, कहते अनन्यायत्त विज्ञान, जो विज्ञान अन्य के अधीन नहीं है, जो विज्ञान स्वतः होना है, वो ज्ञान स्वतः हो जाता है। यदि साधन संपन्न है, श्रवण मनन आदि संपन्न है, ज्ञान स्वतः हो जाएगा। अनन्यायत्त विज्ञान है, अन्य के अधीन नहीं है जो ज्ञान, ऐसा जो ज्ञान है उसमें श्रवणादि उपाय, तो श्रवणादि उसके साधन है, उपाय है, जो अन्य के अधीन नहीं होता ऐसा स्वतंत्र ज्ञान है उसके लिए श्रवणादि उपाय है। श्रवणादि उपाय, उपाय होने से जाते वो अनन्यायत्त विज्ञान उत्पन्न हो जाने पर, जब पैदा होगा होने पर ना अपेक्षा दे, फिर किसी की भी अपेक्षा नहीं रखेगा। प्रतीचो अनुभवात परम, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, इससे अतिरिक्त कुछ भी अपेक्षा नहीं रखेगा, ये कहा। टीका से है इसकी। द्रष्टव्य वाक्य तव्यो न विधायक, आत्मा बारे द्रष्टव्य में जो द्रष्टव्य आया ना, तो तव्यत प्रत्यय लगा हुआ, दृष्ट धातु से तव्यत प्रत्यय लगा हुआ है द्रष्टव्य में, तो दृष्टि प्रेक्षण धातु देखने अर्थ में धातु होता है, तो उससे तव्यत प्रत्यय लगा है, वहाँ दृश्य तव्य रहेगा, धातु अनिट है, इट नहीं होगा। और सृजित दृश्य और झल्य मगित सूत्र से अम का आगम हो रखा है, अम होकर के यण होकर द्रष्टव्य बना है। ठीक है, देंगे द्रष्टव्य वाक्य आत्मा बारे द्रष्टव्य, जो द्रष्टव्य कहा है देखना चाहिए, किंतु आत्मा देखने का विषय नहीं है। द्रष्टव्य वाक्य तव्यो न विधायक, जो तव्यत प्रत्यय लगा हुआ है वो विधायक नहीं है, देखने का विषय आत्मा नहीं है, इसलिए किंतु अर्हार्थ हो, किंतु अर्ह अर्थ में तव्यत प्रत्यय है, दर्शन के योग्य है, जानने योग्य है, इस अर्थ में है। अर्य कृत्य तृतश्च ऐसा सूत्र है, अर्ह अर्थ में भी होता है कृत्य प्रत्यय, यह तव्यत कृत्य है, कृत्य प्रत्यय और तृत प्रत्यय अर्ह अर्थ में भी प्रयुक्त होता है, ऐसा है। ये कहा द्रष्टव्य वाक्य तव्यो न विधायक, तव्यत प्रत्यय विधायक नहीं है यहाँ, क्यों, किंतु अर्हार्थ अर्ह अर्थ में तव्यत प्रत्यय योग्य है, दर्शन के योग्य है, साक्षात्कार के योग्य है, ये कहने में तात्पर्य है अर्हार्थ। अतश्च आत्मा दर्शनार्ह, इसलिए आत्मा द्रष्टव्य ने दर्शन के योग्य है, क्या है, दर्शन के योग्य है, दर्शनार्ह इति वाक्यार्थम उक्त्वा, इस प्रकार वाक्य कथन करके श्रोतव्य वाक्यम अवतार इति, श्रोतव्य वाक्य को माने अवतरण देते हैं भाष्यकार, बोलते हैं वार्तिककार, क्या देते हैं, सर्वागम प्रसक्त च सर्वमान फलाश्रयात श्रोतव्य इत्यता प्राह वेदांता वरुरुत्सया, ये कहते हैं। ठीक है, सभी प्रमाण की प्रसक्ति है आत्मा के विषय में, हर व्यक्ति आत्मा को सिद्ध करने के लिए प्रत्यक्ष आदि प्रमाण लेकर बैठे हुए हैं, सभी प्रमाण जितने भी प्रमाण सबकी प्रसक्ति है, प्रसक्ति होने पर। और सर्वमान फलाश्रय, सभी प्रमाणों का जो फल है ज्ञान, उसका आश्रित है आत्मा, उसमें आत्मा में आश्रित आश्रय है आत्मा, ये स्थिति होने से श्रोतव्य इत्यता प्राह, इसलिए श्रुति बोलती है वेदांत वाक्य के द्वारा बोलती है श्रोतव्यो, ऐसा बोलती है, अन्य प्रमाण नहीं, सुनना चाहिए आत्मा के विषय में, प्रत्यक्ष आदि का प्रमाण नहीं है, इंद्रियों का विषय नहीं है, वो सुनना चाहिए, श्रोतव्य तथा प्राह वेदांत अवरोध से, अन्य प्रमाणों को अवरोध करने की इच्छा से वेदांत बोलता है श्रोतव्य, ऐसा बोलता है। ठीक है, प्रत्यक्ष आदि मान फलभूत दृष्टि अवस्टम्बाद, प्रत्यक्ष आदि जो प्रमाण है, मान माने प्रमाण, प्रत्यक्ष आदि मान फलभूत, उसके फल माने ज्ञान होता है, उसकी दृष्टि अवस्टम्बाद भी, उसके दृष्टि से लेने पर भी सर्वस्य मानस्य तत्कारणत्वेन, सभी प्रमाण माने प्रत्यक्ष आदि प्रमाण जितने भी होंगे, प्रमाण जितने भी हैं, तत्कारणत्वेन आत्मसाक्षात् आत्म के जानने के कारण रूप से प्रसक्त प्राप्ति होने पर, ऐसे प्राप्ति होने पर, क्योंकि नैयायिक आदि प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय आत्मा को मानते हैं, किंतु वेदांत प्रतिपाद्य आत्मा वो आत्मा नहीं, वो सविशेष आत्मा है, नैयायिकों का जो माने प्रत्यक्ष होने योग्य आत्मा है, सविशेष आत्मा है, उपाधि विशिष्ट है, वेदांत प्रतिपाद्य आत्मा ऐसा नहीं कहने के लिए यहाँ पर श्रोतव्य शब्द दिया गया, यही है। सर्वस्य मानस्य तत्कारणत्व प्रसक्तो प्राप्ति होने पर औपनिषदत्व अभावे, फिर उस स्थिति में क्या होगा, आत्मज्ञान में औपनिषदत्व धर्म नहीं रहेगा, उपनिषद के द्वारा ही जो जाना जाए उसको औपनिषद का औपनिषद बोला जाता है, शेषे सूत्र से अण प्रत्यय करके औपनिषद बोला जाता है, किंतु यदि प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय हो जाए फिर औपनिषदत्व तो नहीं रहेगा आत्मा में, क्यों, जब याज्ञवल्क और साकल्य के संवाद में याज्ञवल्क को तुम तो औपनिषदम पुरुषम पृछामी, मैं उपनिषद संबंधी पुरुष को पूछता हूँ, प्रत्यक्षादि प्रमाण वाले पुरुष को नहीं पूछता हूँ, औपाधिक आत्मा के विषय नहीं पूछ रहा हूँ, मैं निरुपाधिक आत्मा को पूछ रहा हूँ, निर्विशेष को पूछता हूँ, याज्ञवल्क ऐसा कहते हैं, तुम तो औपनिषदम आत्मा पुरुषम पृछामी, मैं तुम्हें उपनिषद संबंधी जो पुरुष है आत्मा है उसको मैं पूछता हूँ, तो औपनिषदत्व तो नहीं रहेगा यदि प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय होगा तो उस आत्मा में, यही यहाँ कहना चाह रहे हैं। तो प्रत्यक्षादि मान फलभूत दृष्टि अवस्टम्बात प्रत्यक्षादि प्रमाण के जो प्रत्यक्षादि प्रमाण के विषय हो जाने से उसके सहारा लेने से सर्वस्व मानस्य तत्कारणोत्तर प्रसक्त हो फिर सभी प्रमाण जितने प्रत्यक्षादि प्रमाण हैं उसके कारण आत्मज्ञान आत्मा के ज्ञान के कारण प्रसक्ति होने पर औपनिषदत्वाभावे शंकिते औपनिषदत्व नहीं रहा आत्मा में ऐसे शंका होने पर कहते हैं तन्निराशार्थम आत्मा में औपनिषदत्व नहीं रहेगा ऐसे शंका कोई करे उसके खंडन के लिए नहीं आत्मा में औपनिषदत्व ही है प्रत्यक्षादि प्रमाण के विषय आत्मा नहीं है इसलिए तन्निराशार्थम उस शंका को खंडन करने के लिए वेदांतानाम एव आत्मदृष्टि हेतुत्व माने वेदांत ही आत्मदर्शन का हेतु ब्रह्म दृष्टि माने दर्शन आत्मदर्शन का हेतु वेदांत ही है उपनिषद ही है अन्य नहीं स्वीकार इच्छा या स्वीकार करने की इच्छा से श्रोतव्य इत्यतः इसलिए श्रुति बोलती है श्रोतव्य करके बोलती है कहा इत्यतः इति एतदः श्रुति श्रुति यही बोलती है श्रोतव्य करके बोलती है श्रुति तस्मात औपनिषदत्व सिद्धि इसलिए आत्मा के विषय में औपनिषदत्व की सिद्धि होगी माने प्रत्यक्षादि प्रमाण के विषय में औपनिषद की सिद्धि जन्य ज्ञान का विषय यही कहानी सिद्धि होगी कहा श्रोतव्य वाक्यार्थम आह जो श्रोतव्य का क्या अर्थ है तब कहते हैं अच्छा नहीं श्रोतव्य वाक्य कहाँ जा रहा श्रोतव्य वाक्य अर्थ उसको कहते हैं दर्शन अभिधेयत्वाद कहते हैं दर्शन जो है ना ज्ञान विधान के योग्य नहीं है ज्ञान का विधान नहीं यानी जानो करके जो बोलते हैं ना माने जानने के साधन अपराव करना चाहते हैं जानना तो स्वतः ही होगा साधन संपन्न होने ज्ञान स्वतः होता है ज्ञान करने की वस्तु नहीं होने की वस्तु है ये कहा दर्शन से अविधेयत्वाद माने ज्ञान जो है विधेय नहीं है विधान के योग्य नहीं है न होने से तद उपाय विधीयते उसका जो उपाय है ज्ञान के जो उपाय हैं श्रवण मनन इसका विधान होता है यहाँ ज्ञान के जो उपाय हैं साधन हैं उनका यहाँ विधान होता है ये कहा वेदांत श्रवणम यही वेदांत श्रवण उसका उपाय है ज्ञान का यत्नात् यत्नपूर्वक श्रवण केवल ऊपर से नहीं प्रयत्नपूर्वक श्रवण ध्यान से सुनना यही है और उपाय तर्क ही बचा और ये उपाय है तर्क भी उपाय है मनन भी उपाय तर्क माने मनन ये भी उपाय है यही कहा ठीक है हमें कहते हैं विधीयमान श्रवणस्य जो विधीयमान श्रवण है या ज्ञान विधीयमान नहीं है श्रवण विधीयमान है द्रष्टव्य शब्द करते हैं श्रवण करना चाहिए यहाँ से आरंभ होगा यही होगा विधीयमान श्रवण से अग्निहोत्र बस असकृत अनुष्ठेयत्व जैसे अग्निहोत्र जीवन भर करता है व्यक्ति एक बार नहीं अनेक बार करता है इस प्रकार श्रवण भी अनेक बार करना चाहिए यही कहते हैं विधीयमान श्रवण से जो विधीयमान है विधान किए जाने वाला श्रवण है उसका अग्निहोत्रवत जैसे अग्निहोत्र असकृत करता है एक बार नहीं अनेक बार करता है ठीक इसी प्रकार असकृत सकृत माने एक बार होता है असकृत माने अनेक बार अनुष्ठेयत्व यत्नाद ये कहते हैं यत्नपूर्वक इति श्राव्यति ये सुनाया पड़ता है श्रोतव्य का अर्थ ही होता है प्रयत्नपूर्वक सुनना चाहिए और बार बार सुनना चाहिए मंतव्य वाक्य में आदत्य मंतव्य क्या है उपाय तर्क इत्यादि कहा था मंतव्य यही है उपाय तर्क कि तर्क है मनन उसका अर्थ कर दिया तयो श्रवण रूप आह उन दोनों में से श्रवण का स्वरूप मतलब श्रवण और मनन दो में से श्रवण का स्वरूप बताते हैं श्रवण किसको बोलते हैं श्रुति इत्यादि कहा श्रुति लिंगादि को न्याय शब्द शक्ति विवेकृत श्रुति और लिंग ज्ञापक मिलता है जगह जगह और न्याय युक्ति ये जो होते हैं शब्द शक्ति के विवेक करने वाले होते हैं ये सप्त की शक्ति कहाँ है वो सिद्ध करने वाले होते हैं ये कहते हैं ये श्रवण का स्वरूप बताया श्रुत्यादि भी जो श्रुति लिंग और न्याय युक्ति तीन है ये श्रुत्यादि भी शक्ति तात्पर्य निश्चय गई शक्ति के तात्पर्य प्रत्येक शब्द की एक शक्ति होती है शक्य संबंध है ना माने शब्द के जो अर्थ के साथ में जो संबंध होगा उसको कहते हैं शक्ति यही होता है पद पदार्थ के जो संबंध है पद और पदार्थ दो के जो संबंध है उसका नाम शक्ति है माने ये शब्द सुनने के बाद इसका अर्थ यह है ऐसा पद पदार्थ निष्ठा एक शक्ति होती है उसे संबंध कहते हैं। ये पद निहित है इस अर्थ में, ये पद निहित है इस अर्थ में, ऐसा शक्ति होती है, यही है। श्रुति आदि भी शक्ति तात्पर्य निश्चय गई, श्रुति आदि जो है ना ये शक्ति के तात्पर्य का निश्चय करना है, संबंध का तात्पर्य कहाँ, यह शब्द के संबंध कहाँ है, जैसे आत्मा आदि शब्द आ गए, संबंध कहाँ है उसे, किस विषय में है, ये इत्यादि निश्चय गए न्याय, न्याय मानी युक्ति के द्वारा। ब्रह्मात्मनि वेदांत तात्पर्य रूपम सर्वणम इत्यर्थ, ब्रह्म रूप आत्मा में, अहम ब्रह्मास्मि आत्मा में वेदांत का तात्पर्य का निरूपण होना, यह है श्रवण, इसका नाम श्रवण है। मनन स्वरूपम आह, मनन का स्वरूप कहते हैं, माने तर्क जो मनन है, मनन का स्वरूप क्या है, तो कहा आगमार्थ विनिश्चित मंतव्य इति भण्यते कहते हैं, श्रुति के अर्थ को निश्चय करने के लिए मंतव्य कहा जाता है, श्रुति का अर्थ तात्पर्य करना है। अब श्रुति निर्विशेष परक बोल रहे कि सविशेष परक बोल रहे, उसका निर्णय कौन करेगा, तर्क करेगा, भाग त्याग रक्षा करेगा, तर्क करेगा, यही है। ठीक है, हमें कहते हैं श्रुति आदि ना ज्ञातस्य तत्वस्य, श्रुति आदि के द्वारा जो ज्ञात हुआ तत्व है, माने असंभावना आदि निराशे ना, नहीं देखो प्रमेयगत संशय हो सकता है अथवा प्रमाणगत संशय हो सकता है, वेदांत क्या आत्मा को बोलेगा अन्य किसी को बोलेगा, संशय आ सकता है वेदांत में, अथवा प्रमेय जो आत्मा के विषय में संशय हो सकता है, आत्मा क्या कर्ता भोक्ता विशिष्ट आत्मा है अथवा माने निर्विशेष आत्मा है, संशय प्रमाणगत संशय प्रमेयगत संशय, अथवा नहीं है ये जीव का भी ब्रह्म नहीं हो सकता, असंभावना है, असंभावना दोष है या संशय रूप दोष है, उसको हटाने के लिए तर्क काम करेगा, ये कहना चाहते हैं। श्रुति आदि भी शक्ति तात्पर्य, श्रुति लिंग न्याय के द्वारा शक्ति का तात्पर्य, शक्ति निश्चय गैर न्याय ब्रह्मात्मनि वेदांत तात्पर्य निरूपणम श्रवण, ये हो गया। मनन स्वरूप महा, मनन का स्वरूप बताते हैं आगम इत्यादि करके कहा, आगम के अर्थ को निश्चय करने के लिए तर्क उपयोग होता है कहा था। श्रुति आदि ना ज्ञातस्य, श्रुति श्रुति लिंग और न्याय के द्वारा जो ज्ञात तत्व है, ये शब्द का शक्ति यहाँ है, ये ज्ञात हो गया है तत्व से। असंभावना आदि निराशे ना, जो असंभावना नहीं ये जीव का भी ब्रह्म नहीं हो सकता, आत्मा भिन्न है ब्रह्म भिन्न है, असंभावना हो ही नहीं सकता, ऐसी जो शंकाएँ हैं असंभावना आदि से लेना, विपरीत भावना अथवा संशय, ये सबको खंडन के द्वारा निश्चयार्थम निश्चय करने के लिए द्वैत मिथ्यात्व साधको यस तर्क, सभी तर्क का उपयोग नहीं होगा वेदांत में, द्वैत को मिथ्यात्व का जो साधक है, द्वैत में मिथ्यात्व सिद्ध करने वाला साधक जो तर्क होगा वो लिया जाता है वेदांत में, यह तर्क एक द्वैत मिथ्यात्व साधको तर्क तद अनुसंधानम, उसका अनुसंधान करना मंतव्य इति उच्यते, उसका अनुसंधान करना ही मंतव्य है इति उच्यते कहा इत्यर्थ। वेदांता न वस्तु परा किंतु उपास्ति विधि परा इति केचित तान प्रत्यय, वेदांत जितने भी है ना वस्तु परक नहीं है, वस्तु का ज्ञान नहीं करता, उपासना है, जैसे असौभावलोको गौतमाग्नि योषावावलोको गौतमाग्नि इत्यादि उपासना में है वेदांत सारे, वस्तु परक नहीं है, वस्तु को नहीं बताते, उपासना करे माने अन्य में अन्य बुद्धि करने से फल मिलता है, माने कभी भी जीव ब्रह्म नहीं हो सकता किंतु ब्रह्म रूप से चिंतन करने से फल मिलेगा, ब्रह्मलोक आदि फल मिलेगा, एक नहीं हो सकता, ये है मीमांसक आदि ऐसे बोलते हैं। वेदांत न वस्तु परा, वस्तु परक नहीं है किंतु उपास्ति परा, उपासना परक है वेदांत वाक्य जितने भी है, उपनिषद वाक्य उपासना परक है परा इति केचित, कुछ लोग ऐसा कहते हैं तान प्रति आह, उनके प्रति उत्तर देते हैं वार्तिकार, वस्तु कहा ये कहते हैं वस्तु तत्व विवक्षे मंतव्य इति शासनात्, वार्तिकार कहते हैं वस्तु स्वरूप के निर्णय होता है ना यहाँ विवक्षा करके, यहाँ मान यह माने वेदांते, इस वेदांत में मंतव्य इति शासनात् मंतव्य उपदेश हुआ है, जहाँ पर केवल उपासना होती है ना मंतव्य नहीं होता, केवल श्रवण मात्र से काम करने लग जाएगा, यहाँ श्रोतव्य के बाद में मंतव्य भी है, यहाँ वस्तु तत्व की अपेक्षा है वेदांत में, इसलिए वस्तु का स्वरूप का अपेक्षा है, इसलिए मंतव्य कहा जाता है। उपासना में मंतव्य नहीं कहा जाएगा, सुना कर रहा है फल मिलेगा, ये कहा। कथम वेदांतेषु वस्तुनि तात्पर्यम मनन विधिना ज्ञातम, मनन के द्वारा वेदांत के तात्पर्य वस्तु में है कैसे जाना गया, उपासना में नहीं है वस्तु में तात्पर्य कैसे जाना गया मनन के माध्यम से, प्रश्न उठा तो उत्तर देते हैं। योषित इत्यादि आया, योषित अग्नियादि दृष्टो ही नैव मंतव्यता विधि, जहाँ उपासना है जहाँ योषावाव अग्नि गौतम अग्नि इत्यादि आता कहा जाता है, वहाँ पर मंतव्य विधि नहीं है, जितना सुना उतना सुनने से काम कर उपासना करके फल मिलेगा, उपासना मंतव्य नहीं हुआ, मंतव्य के विधान नहीं होता, यहाँ वस्तु परक है इसलिए मंतव्य कहा श्रोतव्य के बाद, ये कहा। अच्छा, यत्र दृष्टिमात्रम इष्टम, जहाँ दृष्टिमात्र उपासना मात्र इष्ट है, जहाँ दृष्टि करना, जैसे एक स्त्री में अग्नि दृष्टि करना, यह है योषा बाब गौतम अग्नि, एक स्त्री है उसमें अग्नि दृष्टि करना, उतने मात्र से फल मिलना वहाँ, अन्यत्र अन्य बुद्धि है। यत्र दृष्टि मात्रम इष्टम न वस्तु, जहाँ वस्तु इष्ट नहीं है केवल दृष्टि करना इष्ट है, जैसे स्त्री को अग्नि दृष्टि करना, इससे फल मिलेगा उपासना करने चिंतन से। यत्र दृष्टि मात्रम इष्टम, जहाँ माने उपासनाओं में दृष्टि मात्र इष्ट होता है, न वस्तु, वहाँ वस्तु नहीं है, तत्र तस्य श्रुतस्य, वहाँ जो सुना हुआ होगा उसका, न मंतव्य आदि विधि, मंतव्य निध्यास्तव्य विधान नहीं होता वहाँ उपासना में, जो सुना वो दृष्टि मात्र उसी से काम चलेगा, जहाँ उपासना मात्र हो श्रवण मात्र से काम चलेगा उपासना करने से, किंतु वहाँ मंतव्य निध्यास्तव्य आदि नहीं रहेंगे, विधान नहीं होता। अत्र तू, और यहाँ जो वेदांत में कहा आत्मा बारे श्रोतव्य मंतव्य निधिशास्तव्य इत्यादि है, अत्र तू माने वेदांत में तो, तद विधेर माने मंतव्यादि विधेर, मंतव्य निधिशास्तव्य भी है श्रोतव्य के बाद, विधेर वस्तु नहीं तात्पर्य सिद्धम, वस्तु में तात्पर्य वेदांत का, उपासना में तात्पर्य नहीं है, वस्तु में तात्पर्य है, ये सिद्ध होता है। कहा दृष्टांते मनन विधि अभाव संप्रतिपत्ति अर्थो ही शब्द कहते हैं, दृष्टांत में मनन विधि का अभाव है, कहाँ दृष्टांत क्या दिया, योषित अग्नि, श्री को अग्नि कहा दृष्टांत दिया, वहाँ पर मनन विधि नहीं है, किंतु वेदांत में मनन विधि है, ये शब्द इसलिए दिया है। आगे मननाख्य तर्कस्य भूयस्त्वात् तस्य सर्वत्र सर्वस्य अत्र उपायत्वे नैषा तर्कण इत्यादि विरुद्धम इति आशंका, पूर्वादि शंका करते महाराज, मनन नाम का जो तर्क है ना, तर्क बहुत है, भूय अस्वाद बहुत सारे तर्क हैं, एक एक एक दो तर्क नहीं, असंख्य तर्क हैं। मननाख्य तर्क से जो मनन रूप तर्क है, आप मनन को तर्क बोलते हैं, मन बोल रहे हैं, वह भूय अस्वाद अनेक होने से, तस्य सर्वस्य अत्र उपायत्वे, जितने भी तर्क हैं सबका यहाँ उपाय मानेंगे, कहाँ आत्म के निरूपण में मानने पर, नैसा तर्केण इत्यादि विरुद्ध नैसा तर्केण मतिर, आपने ये जो कठोपनिषद का उसका विरोध होगा सारे तर्कों को लेने पर, एक नहीं अनेक तर्क हैं, और तर्क का खंडन किया है कठोपनिषद में, नैसा तर्केण मतिर आपने यह कहा हुआ है, तर्क के द्वारा ज्ञान प्राप्त होने वाला नहीं कहा हुआ है, तर्कण इत्यादि विरुद्ध, इसके साथ विरोध होगा, नैसा तर्कण मतिर आपने के साथ विरोध होगा, तर्क अनेक हैं, तब सिद्धांत कहते हैं सभी तर्क नहीं लिया जाता, वेद कहा वेद शब्दानुरोध्यत्र तर्कोपि विनियोज्यते, वेद शब्द के अनुरोधी तो तर्क होगा, वेदांत के अनुकूल तर्क होगा, वो तर्क यहाँ स्वीकार किया जाता है, सारे तर्क नहीं लिया जाता है यहाँ, ये कहा। ठीक है, हम कहते हैं अत्र श्रुतार्थ निश्चय, अत्र माने जो श्रुतार्थ निश्चय को कहा, जो सूचे हुए अर्थ को निश्चय करने के लिए, हाँ क्या करना, तर्क भी यहाँ उपयोग है, सभी तर्क नहीं, वेदांत के अविरोधी तर्क, नैसा इति अवैदिक तर्क, नैसा तर्केण मतिर आपने की कौन सी तर्क की निंदा किया, जो अवैदिक तर्क है ना उसके निषेध किया, वैदिक तर्क का निषेध नहीं है कठोपनिषद में, अवैदिक जो तर्क है उनका निषेध किया, वैदिक तर्क का निषेध नहीं वहां, नैसा तर्क नैसा इति अवैदिक तर्क निंदा, वहां अवैदिक तर्क निंदा है, नैसा तर्क मतिर आपने आवे तद अनुसारी तर्कांगीकार अभिरुद्धा अभी अपे अर्थ, मैंने अवैधिक तर्क को छोड़ करके माने वैदिक तर्क के अनुसार ही तर्क करने पर कोई विरोध नहीं आता है। वैदिक शब्द से व तत्व निश्चायकत्वात् तर्कस्य कुत्र उपयोग कहते वैदिक जो शब्द होगा वही तत्व का निश्चय कर देगा। वेद के जो शब्द जैसे श्रोतव्य आ गया तत्व निश्चय कर देगा, तर्क का उपयोग कहाँ होगा फिर ये प्रश्न आया। वैदिक शब्द से जो वैदिक शब्द है उसमें तत्व निश्चायकत्वात् वही तत्व का निश्चय कर देगा, वस्तु का निश्चय करेगा, तो करने से तर्कस्य कुत्र उपयोग, तर्क का उपयोग कहाँ होगा फिर ये कहते हैं। तत्रह कहा वाच्यवाचक इत्यादि कहा वाच्यवाचक संबंधित नियम है तस्य हेतुता करें। पद और पदार्थ के जो नियम है इस पद की शक्ति यहाँ है, इस पद की शक्ति यहाँ है। जैसे घटा एक शब्द है घ अ ट अ मिलकर घटा बना हुआ है, वो शब्द है, उसका शक्ति कहाँ है, एक कम्बग्रदायमान पदार्थ में है। ये जो मान पद और पदार्थ के जो संबंध है उसको शक्ति शब्द से कहा जाता है, उसी में तर्क को उपयुक्त होता है, तर्क का उपयोग वही है एक कहा। ठीक है, वे कहते हैं त्वम्पदवाच्यम, त्वम्पद से किसको लेना है, माने यहाँ पर तर्क का उपयोग करते हैं, कैसे उपयोग होगा। तत्त्वमसि में तत् और त्वम दो पद आया हुआ है, तर्क लगा कर क्या करेगा, जो ऐक्य करने के लिए त्वम्पद का जो वाच्यार्थ होगा और तत्पद का वाच्यार्थ के साथ ऐक्य होना संभव नहीं है। त्वम्पद का वाच्यार्थ होता है अंतकरण विशिष्ट होता है और तत्पद का वाच्यार्थ अज्ञान माया विशिष्ट होता है, ऐक्य होना संभव नहीं है, इसलिए तत्त्वमसि का कैसे अर्थ करेंगे, तब तर्क लगाएंगे, युक्ति लगाए, क्या लगाएगा। त्वम्पद वाच्यम न देहादि, त्वम्पद का वाच्यार्थ देहादि नहीं है, वेदांत में जो त्वम्पद आया तत्त्वमसि में वो त्वम्पद का वाच्यार्थ देहादि नहीं, किंतु तत्साक्षी, देहादि का साक्षी है त्वम्पद का, माने लक्ष्य में जाना चिदात्मा, वो साक्षी जो चिदात्मा है वो त्वम्पद का वाच्य है। और तत्पद वाच्य में भी जो तत्पद आया तत्त्वमसि में तत्पद है उसका वाच्य भी न प्रधान आदि, प्रधान आदि नहीं, जो सांगे बोलते हैं ना प्रधान, प्रधान आदि नहीं तत्पद का वाच्य तत्त्वमसि में, किंतु सच्चिदानंद नंदात्मकम अद्वयम, जो सच्चिदानंद स्वरूप अद्वय है वह है। ऐसा करेंगे तो अभेद हो जाएगा लक्ष्यार्थ में जाने पर, यही है अद्वयम ब्रह्म अद्वय ब्रह्म इत्येवं विधो वाच्यवाचक का संबंध नियम, यही है वाच्यवाचक का संबंध का नियम। त्वम्पद का वाच्य लक्ष्यार्थ में जाकर के बोला तो तत्पद का भी वाच्य लक्ष्यार्थ में जाकर बोला, तो दोनों सच्चिदानंद ब्रह्म एक ही हो जाता है वहाँ जा करके, वहाँ भेद करना संभव नहीं होता। ये हो इस तरह से तर्क लगाना पड़ेगा, मान भाग त्याग लक्षण करना होता है, इसके लिए है संबंध में। तत्र तर्क से विनियोग, वहाँ पर तर्क का विनियोग है, मैं ये मनन का विनियोग वहीं पर है, उपयोग है कहा। यद्यपि शब्द तत्व निश्चय, यद्यपि तर्क से तत्व का निश्चय नहीं होता, शब्द से ही होता है तत्व का निश्चय, यद्यपि शब्द ही है, शब्द से ही होगा, यद्यपि शब्द तत्व निश्चय का तत्व निश्चय यद्यपि शब्द ही होता है, तथापि फिर भी असंभावनादि ध्वस्त्या, जब तक असंभावना आदि रहेगा, जीव कभी ब्रह्म नहीं हो सकता, ऐसी जो असंभावना आदि है अथवा विपरीत भावना है या संशय है इसके, वो ध्वस्त कौन करेगा, तर्क करेगा। देखा यद्यपि तत्व का निश्चय तो शब्द से ही होना है, फिर भी तथापि असंभावना आदि ध्वस्त्या, जो असंभावना आदि है नहीं हो सकता, ऐक्य होना संभव नहीं है इत्यादि है, उसको ध्वस्त के द्वारा, नाश के द्वारा, मननाख्य तर्कोपी इति कर्तव्यत्व उपयुज्यते, कहते हैं मनन नाम का जो तर्क है उसका भी इति कर्तव्यता भी इस प्रकार करना चाहिए, इस प्रयोग उपयोग होता है कहा। सेति कर्तव्यता कस्य करणत्वात्, इति कर्तव्यता के सहित कारण होता है, कारण तो ज्ञान के लिए क्या उनका शब्द होगा, किंतु इति कर्तव्यता है तर्क में, इति कर्तव्यता के साथ ही करण बनता है, नहीं तो करण नहीं हो पाता। यही है माने कोई भी कार्य करते समय में इस प्रकार लिखना चाहिए, इस प्रकार करना चाहिए, ऐसे प्रकार बोलते हैं ना, वो इति कर्तव्यता है, तो ये इति कर्तव्य का के सहित होगा तो करण बनेगा, नहीं तो करण नहीं बन पाएगा, साधन नहीं बन पाएगा। एक कहा निधिध्यासन स्वरूपम आह, अब निधिध्यासन का स्वरूप बताते हैं, अपरायत्व बोधो ही निधिध्यासन उच्यते, जो दूसरे के अधीन न हो ऐसा जो ज्ञान होगा उसको निधिध्यासन कहा जाता है, माने बीच बीच में दूसरा ज्ञान भी आ जाए तो वो निधिध्यासन नहीं होगा, दूसरे के द्वारा विघ्न न हो, अन्य के अधीन न हो, ऐसा ज्ञान। एकाकार एकाकार वृत्ति चले, जैसे जल की धारा निरंतर चल रही उसे अखंडाकार वृत्ति, एक ही वृत्ति चले, प्रभा चले, उसका नाम है निधिध्यासन। टीका में कहते हैं श्रवण मनन समाधि युक्त कृत्वा, श्रवण मनन जब तक सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान आदि नहीं होगी तब तक श्रवण नहीं हो पाएगा, समाधि युक्त होना पड़ेगा, पहले अंतकरण का निग्रह बहिरिंद्रियों का निग्रह ऐसा होगा, तितिक्षा हो, सम दम उपरति विषयों से वैराग्य हो, तितिक्षा हो, और वेदांत वाक्य गुरुवाक्य में श्रद्धा हो, और तितिक्षु ऐसा हो करके सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान माने एकाग्रता, ये हो करके श्रवण करेगा तो श्रवण ठीक होगा, खाली श्रवण करते करते नहीं होगा, मन कहीं अन्यत्र जा रहा है, यहाँ बैठा हुआ है, श्रवण नहीं हो पाया, इंद्रिय विचलित है, श्रवण नहीं हो पाया, विषयों की आसक्ति है, श्रवण नहीं हो सकता, यही है, यही कह रहे हैं यहाँ। श्रवण मनने, श्रवण और मनन दोनों जो है ना समाधि युक्त, समदमादि से युक्त हो, कौन श्रवण और मनन, सावधानी से श्रवण करे, सावधानी से मनन करे, ये दोनों प्रथमा के दो वचन है। श्रवण मनने समाधि युक्त कृत्वा, समाधि युक्त कर करके दोनों को, ये द्वितीय के दो वचन है, श्रवण मनने समाधि युक्त, ये दोनों करके स्थितस्य, ऐसा बैठा हुआ जो व्यक्ति है, श्रवण मनन को ठीक से, श्रवण ठीक से मनन है, समाधि युक्त होकर के श्रवण किया है, समाधि युक्त होकर मनन किया है, ऐसा व्यक्ति का वाक्यार्थ ज्ञान ज्ञान अंतराय ही नश्य, उसको वाक्यार्थ ज्ञान तत्वशी जो वाक्य आएगा ना, तुम ब्रह्म हो ऐसा कहेगा जो वाक्य, उसमें अंतराय विघ्न रहित ज्ञान होगा, उसको क्या ज्ञान होगा, अंतराय माने विघ्न, विघ्न रहित ज्ञान होता है, कहा तस्य वाक्यार्थ ज्ञान अंतराय ही नश्य, वाक्यार्थ ज्ञान में अंतराय माने विघ्न रहित है, जो विघ्न नहीं होगा यदि माने समदमादि युक्त होकर के श्रवण मनन किया है तो तत्वमसी जो वाक्य होगा उसके अर्थ के ज्ञान में ऐक्य ज्ञान में विघ्न आ नहीं सकता, तो अंतराय रहित अंतराय माने विघ्न होता है उसके ही नश्य, अनायास है ना वाक्य हो वाक्य अर्थबोध हो, और अनायासी वाक्य वाक्य संबंधी को वाक्य कहते हैं वाक्य अर्थबोध, तत्वमसी का जो ज्ञान है अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान वाक्य अर्थबोध हो, निधिध्यासन वाक्य निधिध्यासन उच्यते, उसी को निधिध्यासन वाक्य में उसी को निधिध्यासन कहा जाता है, ये कहा। द्रष्टव्य वाक्य तो विचार प्रयोजक आपातिकम, फिर निधिध्यासन को ही यदि साक्षात्कार लेना है फिर द्रष्टव्य किसके लिए आगे, द्रष्टव्य जो कहा है पहले कहा आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासव्य, निधिध्यासव्य के बाद कोई कर्तव्य नहीं, पहले द्रष्टव्य कहा, वो आपातिक ज्ञान है, वो ऊपर ऊपर से ज्ञान है, संसार अनित्य है, आत्मा नित्य है, और आत्म प्राप्ति बाद मोक्ष मिलता है इत्यादि सुना हुआ है अध्ययन विधि के द्वारा, आपाति ज्ञान है द्रष्टव्य विधि, ये कहते हैं, ये कहना चाहते हैं द्रष्टव्य वाक्य जो आत्मावार है द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासव्य ऐसा है इस वाक्य में, माने पाठक्रम के अनुसार लेंगे, किस क्रम से, पाठक्रम के अनुसार द्रष्टव्य को क्या लेना, आपाति ज्ञान, यही है विचार प्रयोजक में आपाधिक, विचार का प्रयोजक आपाधिक ज्ञान होता है, किसी विषय का विचार हम करते हैं पहले कुछ ज्ञान हो तो विचार होगा, क्योंकि अज्ञात वस्तु का विचार नहीं हो सकता, आत्मा के बारे में सामान्य ज्ञान है, वही वहाँ द्रष्टव्य वाक्य का अर्थ हुआ पाठ्यक्रम के अनुसार, क्यों आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासव्य पहले द्रष्टव्य है और आपाधिक ज्ञान, यही है द्रष्टव्य वाक्य हेतु विचार प्रयोजक में आपाधिकम ज्ञानम उक्तम, ये आपाधिक ज्ञान बता दिया, ये तदेव वा साधनम विधातुम अनुदितम, यही साधन को बताने के लिए यहाँ अनुवाद किया गया, यही है निधिध्यासन उक्ति फलम आह, निधिध्यासन का कथन का फल बताते हैं क्या है, पूर्वयो कहा, पूर्वयोर अवधित्वेन तद उपन्यास इष्यते कहा, तो श्रवण और मनन दो थे ना पहले किया हुआ, उसके अवधि रूप से निधिध्यासन कहा जाता है, श्रवण ठीक हुआ है मनन ठीक हुआ तो मन अपराजित बोध हो जाएगा, निधिध्यासन हो जाएगा, ठीक है। तस्य समाधि सहित श्रवणाद, केवल सुनने मात्र से नहीं समाधि सहित होना चाहिए श्रवणादि आपका, श्रवण जो होना चाहिए समा दमा उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये सद्गुण विशिष्ट होना चाहिए। साधक सब ऐसा बना हो तभी तो होगा, क्योंकि पहले ही साधन चतुष्टय में कहते हैं, पहले विवेक माने ऊपर ऊपर से ज्ञान है, उसके बाद विवेक होगा तो वैराग्य होगा, विषयों से वैराग्य होगा, विवेक वैराग्य, उसके बाद जब विषयों से वैराग्य होगा तभी समाधि का आर्जन करेगा, समतम तभी आर्जन करेगा, विषय लोलुप का भी समाधि कर नहीं सकता, समतमाधि के आर्जन वही करेगा। हाँ, समाधि है तीसरा है साधन, और उसके बाद मुमुक्षा, यही है ना। तो समाधि कहते समाधि सहित, खाली श्रवण नहीं, समाधि सहित श्रवणात् श्रवणादि अवसान भूमि। हाँ, समाधि सहित जो श्रवण मनन के जो अवसान भूमि समाप्ति का भूमि है कौन, निध्यासन भूमि, तुम एव स्वर थी। निध्यासन जो है समाधि सहित श्रवण मनन का अवसान है, समाप्ति भूमि है, वो स्थान है। ये स्पष्टीकरण करते हैं श्रवणादि, कहा श्रवणादि क्रिया तावत कर्तव्य है प्रयत्नता, श्रवणादि क्रिया तब तक करना चाहिए, प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए, श्रवण मनन आदि तब तक करते रहना चाहिए, कब तक, यावत यथोक्तम विज्ञानम आविर्भवति वास्तवम, जब तक पूर्वोक्त जो विज्ञान है अहम ब्रह्मास्मि विज्ञान जब तक स्वच्छ नहीं होगा, धुंधुला न रहे ज्ञान, स्वच्छ जब तक हो तब तक श्रवणादि क्रिया करते रहना चाहिए। यह मानी आत्मउक्ति, श्रवणादि क्रिया तावत कर्तव्य, यह यह मानी आत्मनि, यह अर्थ है, यह शब्द से आत्मा को लेना, यहाँ एक प्रयत्न समाधि साहित्यम तत्र आवृत्ति में सूचयति, प्रयत्न क्या है, समाधि सहित होना चाहिए, केवल श्रवणादि में प्रयत्न मात्र नहीं, समाधि सहित होना चाहिए, नहीं तो श्रवणादि निष्फल हो जाएगा, यदि समाधि नहीं है, बहिर्मुखी जीवन है तो श्रवणादि व्यर्थ हो जाएगा। प्रयत्न माने प्रयत्न समाधि साहित्यम, समाधि सहित होना चाहिए, तत्र आवृत्ति में सूचयति, उसमें आवृत्ति दिखाते हैं, माने समाधि में सहित जो श्रवण है उसमें आवृत्ति दिखाते हैं, यावत कब तक करना उसको, श्रवणादि कब तक करना, समाधि सहित श्रवणादि को कब तक करना, हाँ यावत यथोक्तम विज्ञानम आविर्भवति वास्तवम, जब तक यथोक्त विज्ञान जो अद्वैत विज्ञान है, देहादि को बाद कर अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान है, जब तक स्वच्छ नहीं होगा वो ज्ञान, निर्मल नहीं होगा, ज्ञान निर्मल हो जाएगा तो फिर आपके विषय कभी वो नहीं कर पाएंगे, जब तक नहीं होगा तब तक श्रवणादि को समाधि सहित होकर करना चाहिए, बहिर्मुखी वृत्ति है और श्रवण कोई काम नहीं आएगा, अंतर्मुखी वृत्ति में रहना चाहिए। भास्वरम माने फल से रस कम, जब तक फलशाली नहीं होगा ज्ञान, फल क्या है ऐक्य में जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक श्रवणादि को करते रहना चाहिए, ये कहा। पाठक्रमेण दर्शनादिनाम क्रमम अनुक्रामति, जो पाठक्रम है माने आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निध्यातव्य, अर्थक्रम से तो अंतिम में द्रष्टव्य होगा, श्रोतव्य मंतव्य निध्यातव्य द्रष्टव्य, अर्थक्रम ऐसा आएगा, किंतु पाठक्रम के अनुसार पहले द्रष्टव्य है, तो पाठक्रमानुसारेण पाठक्रमेण दर्शनादिनाम क्रमम अनुक्रामति, जो क्रम है कैसा होना चाहिए उसको फिर माने बोलते हैं, कैसा बोलते हैं, कहा आगमा दर्शनम पूर्वम आगमाचारितो मति, त्रयाणाम संगानात शास्त्राचार्यात मनाप स्थिरम कहते हैं, आगमात दर्शनम, आगम से पहले माने स्वाध्याय अध्येतव्य आया हुआ है, पढ़ते पढ़ते आत्मा के विषय में कुछ ज्ञान हो गया, प्रत्यक्ष अपरोक्ष नहीं है, परोक्ष रूप से ज्ञान हो गया, इतना है आपातिक ज्ञान, यही कहते हैं, ये टीका में ये बोलते हैं। अंगई सहित सहितात वेदात, अंगों के सहित जो वेद पढ़ा हुआ हो, व्याकरण आदि जो अंग हैं वेद के, छंद है, ज्योतिष है, निरुक्त है, व्याकरण है, ये सब शिक्षा है, या अंगों के सहित वेद पढ़ा हो, अंगई सहित, अंगई सह अधित वेदात, अंगों के सहित जो अधित वेद है, अध्ययन किया हुआ वेद है, उस वेद से आदौ विचार प्रयोजकम ज्ञानम जायते, पहले विचार का प्रयोजक जो ज्ञान होगा वो पहला होगा, आत्मानात्मा विचार का प्रयोजक जो ज्ञान होगा, प्रेरणा देने वाला ज्ञान वो पहले होगा, आपातिक ज्ञान ऊपर से ज्ञान पहला ये होगा जाए, तद अनु उसके पश्चात आगमान आचार्या च श्रवण, आगम और आचार्य से श्रवण होगा, माने आगम के अनुकूल बोलने वाले आचार्य से श्रवण करना है, आगम और आचार्य दो दो से श्रवण नहीं, सुनना आचार्य के माध्यम से, किंतु आगम के अनुकूल बोलने वाले, प्रतिकूल बोलने वाले नहीं। ऐसे आचार्य से श्रवण पहले होगा, माने अंग सहित जो व्याकरण आदि के सहित पढ़ा है, कौन वेद पढ़ा है जिसने, तो आपाती ज्ञान होगा। हाँ, आत्मा नित्य है, संसार अनित्य, इतना ज्ञान होगा। किंतु आत्मा का स्वरूप कैसा है अभी पता नहीं है, आत्मा है करके सुना है, आत्मा क्या है कैसा है, तो कैसा है उसके लिए श्रवण में लग जाएगा। ये कहा, ये कहते हैं आगमाचार्य आचार्य श्रवण तो मतीर माने मननम, उसके बाद मनन होना है, माने उपाधि अंश को त्यागना है, इसको रखना है, माने वाच्यवाचक संबंध को ज्ञान करना, मननम। तथा शास्त्रादि प्रयुक्त श्रवणस्य, फिर शास्त्रादि द्वारा प्रयुक्त जो श्रवण है उसका आत्मधि हेतुत्व ना, वो श्रवण जो होगा आत्मज्ञान का कारण है, आत्मधि हेतुत्व ना। आत्मशब्दितम, आत्मशब्द तो मननस्य चाहिए, आत्मशब्द से मनन को कहा है आगे, क्या त्रयाणाम अभिसंगानाथ शास्त्राचार्यात्मनाम स्थिरम कहा था ना, या आत्मशब्द मन, जब मनन है, मननस्य संगानाथ उसका सबके एकत्रित होने से पूर्णतया अनुष्ठान, संगानंद करता पूर्ण रूप से अनुष्ठान हो गया, श्रवण भी हो गया, मनन भी हो गया, पूर्ण रूप से अनुष्ठान होने से। असंभावनादि शून्यम, अब आत्मा के विषय में असंभावनादि दोष से रहित हो जाता है, शून्य स्थिरम ब्रह्म ज्ञानम, जो स्थिर ब्रह्म ज्ञान निध्यासनाख्यम भगवती, निध्यासन नाम का ज्ञान होगा, ये पाठ्यक्रम के अनुसार ऐसा होगा। निध्यासन का कर्तव्य नहीं है पाठ्यक्रम के अनुसार, अर्थक्रम में क्या है, निध्यासन के बाद में साक्षात्कार, श्रोतव्य मंतव्य निध्यासितव्य द्रष्टव्य, अर्थक्रम में द्रष्टव्य अंतिम है, किंतु पाठ्यक्रम के अनुसार निध्यासन में समाप्त हो जाता है, पहले द्रष्टव्य उसके बाद श्रोतव्य मंतव्य निध्यासितव्य, ऐसा है। आगे कहते हैं न स्रोतो अयम क्रम किंतु अर्थोपि, केवल श्रुति से कहा हुआ क्रम ने अर्थ से भी आई है, ये कहते हैं प्रतिपत्ति, कहते हैं प्रतिपत्ति पुरा शाब्दी यावन नमनते श्रुतम, जब तक सुना हुआ को मनन नहीं करता तब तक वो शाब्द ज्ञान ही माना जाता, क्या माना जाता, शाब्द ज्ञान है, अपरोक्ष ज्ञान नहीं हो, शाब्द ज्ञान है। जैसे नद्या स्थिर सब पंच फलानी संति, शाब्द ज्ञान है वो, स्वर्गो अस्थि शाब्द ज्ञान है, अपरोक्ष नहीं होगा। जब तक श्रवण किया हुआ का मनन नहीं करता तब तक वो शाब्द ज्ञान माना जाता है, यही कहा। प्रतिपत्ति माने ज्ञान, पूरा शाब्दी, शाब्दी प्रतिपत्ति, शब्द ज्ञान, शाब्द ज्ञान हुआ, शब्द संबंधी ज्ञान हुआ पहला, माने वाक्यार्थ ज्ञान नहीं हुआ, पदार्थ ज्ञान ऐसा हुआ। यावन न मनुते श्रुतम, जब तक सुना हुआ का मनन नहीं करता, ये कहा। श्रुत्वा मत्वा तम साक्षात आत्मानं प्रतिपत्ति, सुन करके मनन करके उस आत्मा को साक्षात्कार कर जाता है, पहले सुना उसके बाद मनन करेगा तो आत्मा का साक्षात्कार होगा। टीका में कहते हैं यावन न श्रुतम मनुते, जब तक सुना हुआ मनन नहीं करता, श्रुतम न मनुते, जब तक सुना हुआ मनन नहीं करेगा तो तावत श्रृणोति, तब तक सुनता रहेगा, तब तक यावत श्रुतम न मनुते तावत श्रृणोति, से तब तक सुनता है। विशिष्ट से श्रवणादे, श्रवणादि विशिष्ट हैं, अकेला नहीं है श्रवण मनन, विशिष्ट से श्रवणादे, श्रवणादि जो विशिष्ट हैं, साक्षात आत्म प्रतिपत्तौ, साक्षात आत्मज्ञान में सामग्रित्व देवतायित्व ही सब, अथ शब्द अथ लगाया है वार्तिकार ने। श्रुत्वा मत्वा तत्तम साक्षात आत्मान प्रतिपत्ति, अथ लगाया, अथ इसलिए लगाया है कि किस लिए लगाया अथ शब्द, तो कहते हैं ये बोलते हैं विशिष्ट जो विशिष्ट श्रवणादि होंगे, माने समदमादि के सहित जो श्रवणादि होंगे वह साक्षात आत्म प्रतिपत्त सामग्री, आत्मज्ञान में साक्षात सामग्री है ये, इति द्योतयितुम अथ शब्द, इसलिए भारतकार ने अथ शब्द लगा दिया। ठीक है, शब्दात उदितायाम अपि तस्याम श्रवणादि अपेक्षते चेत तरी ततो जाते विज्ञाने किंचित अपेक्षते तन्न केवल धीर मुक्ति हेतु इति आशंक, यहाँ पूर्वादि बोलता है शब्दाद उदितायाम अपि तस्याम श्रवणादि अपेक्षते, शब्द से उत्पन्न होने पर भी तस्याम वो जो ज्ञान होगा उसमें सर्वादि की यदि अपेक्षा होती है ऐसी स्थिति होने पर, से तरही ततो जाते विज्ञान है, वो जो शब्द से उत्पन्न जो ज्ञान होगा उस ज्ञान में भी किंचित अपेक्षा, तो कुछ अपेक्षा रखेगा, ऐसा पूर्वादी शंका की। तन न केवल अधीन मुक्त, केवल ज्ञान मुक्ति का कारण नहीं, कोई कोई सहयोगी होगा उसका भी, कर्मादि सहयोगी होंगे, समुच्चय होगा, ये शंका आ गई। ये शंका को उत्तर देते हैं, अनन्य कहते हैं, अनन्यायत्त विज्ञान ए श्रवणादिर उपायत जाते नापेक्षित किंचित प्रतीचो अनुभवात परम। ये कहा अनन्य आयत्त विज्ञान, न अन्य आयत्त अनन्य आयत्त, अन्य के अधीन नहीं है जो ज्ञान, कि कर्मादि की अपेक्षा करके नहीं होता ज्ञान, ऐसा श्रवणादिर उपाय। तो उसका उपाय क्या है, श्रवणादि उपाय हैं उसके, कर्मादि उपाय नहीं है उसके। ऐसा ज्ञान हो जाने पर जाते, ऐसा ज्ञान हो जाने पर किंचित न अपेक्षते प्रतीचो अनुभवात परम अहम ब्रह्मास्मि, इसको छोड़ करके अन्य किसी की अपेक्षा नहीं रखता। टीका में कहते हैं स्वतः सिद्ध आत्माकार ज्ञाने, स्वतः सिद्ध आत्माकार ज्ञान, किसी अन्य की अपेक्षा नहीं रहता कर्मादि के साथ में, स्वतः सिद्ध आत्माकार ज्ञाने, आत्माकार ज्ञान स्वतः सिद्ध है उसमें, ततो लब्धे उससे प्राप्त जो प्रत्येक आत्मा अपरोक्षस्य, उसके द्वारा प्रत्येक आत्मा जो अपरोक्ष होना है उसमें प्रत्यक्षस्य लब्धेर अनंतरम, प्रत्येक आत्मा प्रत्यक्ष उपलब्धि के अनंतर न किंचित विद्वान अपेक्षित है, जो ज्ञानी होगा किसी की अपेक्षा नहीं रखता कर्मादि का। आत्मलाभ स्मृति रित्यर्थ, आत्मलाभ स्मृति हो गई है उससे अतिरिक्त कोई आत्मलाभ कोई प्राप्ति नहीं, स्मृति है, आत्मा का स्वरूप ही है पहले से ही है, किंतु अवरोधक था उसको हटाया, हाँ मैं आत्मा हूँ ख्याल आ गया, अब जाना नहीं, जाना पहले से वो स्वरूप ही है क्या जानना वहाँ, किंतु अवरोधक बना हुआ था अज्ञान के कारण, उसको हटाया स्मरण आ गई। भगवद गीता सारे सुनाने के बाद अर्जुन बोलता है नष्टो महस वृत्तिर्लब्धा, मैंने ज्ञान प्राप्त किया नहीं बोलता है, वह नष्ट हो गया, अज्ञान नष्ट हो गया, मुझे ख्याल आ गया, कर्तव्य का ख्याल आ गया, कर्तव्य भूल गया था ख्याल आ गया, तत्प्रसादात मैं याचिता है ये भगवान मैं आपकी कृपा से मुझे स्मरण या ख्याल आ गया, ये बोलते ऐसा ही यहाँ भी है। ठीक है, समय हो गया है, यही रखते हैं फिर आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।